kiti o ya malonga na kende weekend basa medi na mama abanaye na salimo botie na tata famille na salimo kambie na homme d'affaire na salina ba course na luka voiture mo susu dédié kaka poni poni ma pria sika Onda onda na kupe sika onda ya marunga na kende weekend basa midi na mama ya bandai na salimo botie na tata famie na salimo kambie na ome da fever na salina ba kusa na luka watire mosusu tenie akapoli poli mape ya sika. Gracias. Nazali na kati ya Bruxelles mama he. Na kotu ne pai wa pie mama he. E pai mo susu teo, kaka na sango. Sango ezala kawapio mama he. Sango ezali na Rue Royale 267. Na Bruxelles 1030, telefone koyo. 217, 83, 38. Na Katia Bruxelles, de Nazi Kouponda. Onda, onda, koni, koni, koni, onda e. Psycho, psycho, psycho, psycho, psycho. saiko saiko tipo akota muisalimi mama he kodi akoso manini e mama he makosa akoso manini e mama he kaka onda na poni ya mwanga na kaka onda ya mukuta kaka poni poni poni poni onda onda onda patiro ya malonga poni poni poni patiro ya Thank you.